نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تبارك الذي، بہت بابرکت ہے وہ ذات، جعل، جس نے بنائے، پھر سمائی، آسمان میں، بروجن، برج، وجعل، اور بنایا، فیہا، اس میں، سراجن، سورج، وقمرن، اور چاند، منیرا، روشن، وہو الذی، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، جعل اللیل، جس نے بنایا رات کو، والنہارا، اور دن کو، خلفتن، جانشین، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، لمن ارادا، واسطے اس کے جو ارادہ کرے، ان یذکر، کہ وہ نصیحت پکڑے، سبق لے، او یا، ارادہ، ارادہ کرے، شکورا، شکر گزار ہونے کا، وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے، الذین، وہ لوگ ہیں، یمشونا، جو چلتے ہیں، علی الارض، زمین پر، ہونا، تواضع سے، عاجزی سے، وإذا، اور جب، خاطبهم، مخاطب ہوتے ہیں ان سے، بات کرتے ہیں ان سے، الجاہلون، جاہل، قالوا، وہ کہتے ہیں، سلاما، سلام، والذین، اور وہ لوگ، یبیتونا، جو رات گزارتے ہیں، لربهم، اپنے رب کے لیے، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وقیاما، اور قیام کرتے ہوئے، والذین، اور وہ لوگ، یقولون، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اصرف، پھیر دے، انا، ہم سے، عذاب جہنم، جہنم کا عذاب، ان عذابہا، بے شک اس کا عذاب، کانا، ہے، غراما، لازم ہونے والا، انہا، بے شک وہ، ساعت، برا ہے، مستقرن، ٹھکانا، ومقاما، اور قیامگاہ، والذین، اور وہ لوگ، اذا، جب، انفقوا، وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، نہیں اسراف کرتے، ولم یقتروا، اور نہیں بخل کرتے، وکانا، اور ہوتا ہے، بین ذالک، اس کے درمیان، قواما، معتدل راہ، معتدل طریقہ، والذین، اور وہ لوگ، لا يدعون، نہیں پکارتے؟ ما اللہ اللہ کے ساتھ الہن کوئی الہ، آخرا دوسرا، ولا اور نہیں، یقتلونا وہ قتل کرتے، النفس کسی جان کو، اللتی وہ جو، حرم اللہ حرام کی اللہ نے، الا مگر، بالحق حق کے ساتھ، ولا یزنونا اور نہیں وہ زنا کرتے، ومن یفعل اور جو کوئی کرے گا، ذالک ایسا، یلقا پائے گا، اسامن گناہ، یضاعف دگنا کیا جائے گا، لہو اس کے لیے، العذاب عذاب، یوم القیامت قیامت کے دن، ویخلد اور ہمیشہ رہے گا، فی ہی اس میں، مہانا رسوا ہو کر، الا مگر، من تابا جو توبہ کر لے، وآمنا اور ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا اور عمل کرے عمل اچھے، فأولئک تو یہی لوگ، یبدل اللہ بدل دے گا اللہ، سیئاتہم ان کی برائیوں کو، حسنات بھلائیوں سے، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی، غفور الرحیم غفور الرحیم، ومن تابا اور جو کوئی توبہ کرے، وعمل صالحا اور عمل کرے اچھے، فإنه تو بے شک وہ، یتوب پلٹ آتا ہے، اللہ اللہ کی طرف، متابا پلٹنا، والذین اور وہ لوگ، لا یشہدونا نہیں گواہ بنتے، الزور جھوٹ کے، وإذا اور جب، مرو وہ گزرتے ہیں، باللغوی لغو پر، مرو گزرتے ہیں، کراما شریف لوگوں کی طرح، والذین اور وہ لوگ، اذا جب، ذکرو نصیحت کیے جاتے ہیں، بآیات ربہم اپنے رب کی آیات کے ساتھ، لم یخرو نہیں گر پڑتے، علیہا ان پر، سمن بہرے، و امیانا اور اندھے بن کر، والذین اور وہ لوگ، یقولون جو کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، حب لنا عطا کر ہم کو، من ازواجنا ہمارے بیویوں میں سے، شوہروں میں سے، وذریاتنا اور ہماری اولادوں میں سے، قرۃ اعین ٹھنڈک آنکھوں کی، وجعلنا اور بنا ہم کو للمتقین متقی لوگوں کے لیے اماما رہنما اولائے کا یہی لوگ یجزاؤنا جزا پائیں گے الغرفتا بلند منزل بما صبروا بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا ویلقونا اور وہ ڈالے جائیں گے فیہا اس میں تحیتن دعائے خیر وسلاما اور سلام خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں حسنت اچھا ہے مستقرن ٹھکانا و مقاما اور جائے قیام مقام کل کہہ دیجئے ما نہیں یعبأ بکم پرواہ کرے گا تمہاری ربی میرا رب لولا اگر نہ دعاؤکم دعا ہوئی تمہاری فقد کذبتم تو تحقیق جھٹلایا تم نے فسوف تو عنقریب یکون ہوگا لزاما چمک جانے والا